Bazeli nga banda ya mwana bitendio Ye asala kangari na motema Bona kipaka mobali langa tena ndako Bona silika zweli nga mwana bitendio Bona ebi ezaleli ya mobali nanga Ye asala kangari seba na bitendio Bazeli nga banda ya mwana bitendio Ye asala kangari na motema Bona kipaka mobali nanga tena ndako Bona silika zweli nga mwana bitendio Bona ebi ezaleli ya mobali nanga Ye aswela kanga seba na bitendio Naganye, oh, oh, nasukisa kombo ya bandae Ngana tuta katolo na komali konzie Naganye, oh, oh, nadomina motema ya sheri Ngana nalisa kambanda nalibanda Naganye, oh, oh, nasukisa kombo ya bandae Ngana tuta katolo na komali konzie Naganye, oh, oh, nadomina motema ya sheri N'a gagné Coupe du Monde. C'est vrai, hein? Ah ouais. T'entends? N'a gagné, oh, oh, n'a souki sa combo ya bandai. N'a ina tuta katolo na komali konziye. N'a gagné, oh, oh, n'a domina motema ya chéri. Nana nali sakambanda nali banda Na ganye, oh, oh, na suki sako maya bandai Nana tuta katolo na komali konziye Na ganye, oh, oh, na domina motema ya sheri Nana nali sakambanda nali banda Sheri nanga, chuchu nanga, naloba nini oh Tobi mapoba mona, denge olinga kanga oh Sheri nanga papa, fiera motindo oh Nabenga kaye dario, kobo na ye oya lolango Yeni dina tunamanda mama, mwana bitenjo oh Bano yelinga na teme pona sheri oh Kuya sheri nangai, complique oh oh Koli apo alia, kaka na bondela oh Kola tapo alata, kaka na kota ville oh Na benga kaye mena, kombo na ye oh ya lolango Ya inira tunambanda mama, mwana bitenjo oh Mbando yelinga na teme pona sheri oh oh Komali konzi andako apita mboya kono bae Nalibala nangadiye na ebi mandate o o Manda mwana bite mjo na kipare o o Nalata lofundu lokola bijou Nazali natango tena tunambandae Mama yo yo yo Yenini na tunambanda mama mwana bite mjo o o Bando yelinga na teme pona sheri o o Komali konzi andako apita mboya kono bae Sheri nanga chuchu nanga naloba nini oh Tobi mango papa mona ndenge olinga kanga Sheri nanga papa fiera motindo oh Nabenga kaye dario kombo na ye oya lola Yeni nina tunambanda mama mwana bitenjo oh Bando yelinga na teme pona sheri oh oh Komali konzi andako apita mboya kono bae Nalibala nangadiye na ebi mandate o o Manda mwana bitendi na kipakate o o Nalata lofundu lokola bijou Nazali natango tena tunambandae Mama yo yo yo Yanini na tunambanda mama mwana bitendi o o Mando yelinga na teme pona sheri o o Komali konzi andako apita mboya kono bae Kuya sheri nangai, complique oh oh Koli ambo pali ya kaka na bondela oh ville o na benga kaye mena komba na ye o ya lola yeli ni tuna bana mama mwana bitendo o mano yeli ngana teme pona sheri o na koma ni konzi anda ko apitango ya bono bai nali mala nanga odie na ebi mana te o mana mwana bitendo na kipaka te o Fundo loco la bijou, Nazalina tango tena tuna bandai. Mama yo yo yo. Yelini na tuna banda mama, mwana bitendo oh. Mano yeni ngana teme pona sheri oh. Na koma ni kondi anda po, apitango ya polo bai.